kusjes krijgen. Radio Patapon. Hallo. Live op Radio Patapon. Misschien een verkeerde moment als je even. Nee. Hallo. Misschien een verkeerde moment als je even. Nee. Hallo. Ja. Anarchistisch. Dit is anarchistisch fair. Het is geen kermis, maar een soort baantjesmarkt. Ja, eigenlijk. Baantjesmarkt. Ja, eigenlijk. Het is voor mensen die wel op een bepaalde manier. Ja. Het is voor mensen die nog niet zo echt goed idee hebben, maar die wel dingen willen wat ze kunnen doen. Qua activisme. Maar die wel dingen willen doen. En dit is dan een makkelijke manier om met mensen uit te vinden wat ze kunnen doen. Collectieven te praten en uit te vinden wat ze kunnen doen. Dingen zoals de boekenbeurs zijn vaak heel druk. Dingen zoals de boekenbeurs zijn vaak heel druk. Dus dan wordt het wat lastig. Dat is het wat lastiger om echt bekend te raken. Maar dat is het wat lastiger om echt bekend te raken met dingen. En dan is dit wat, wat makkelijker. Ik zit hier momenteel naast namens Werdenkool Sunday School. Joost Garage. Wij geven elke week een sessie. Wij geven elke week een sessie waarin we op een artistische en niet-hierarchische manier over verschillende onderwerpen met elkaar leven. Dat doen we nu ondertussen. We hebben gemiddeld tussen de 20 en 25 mensen per sessie. Dus dat is mooi. Het past allemaal net in Joost, maar het lukt wel. En we doen het nu bijna 2 jaar, dus dat gaat ook goed. Het geeft aan hoe wij de sessies bij Radical Sunday School indelen. En wat de dingen zijn die we behandelen en waarom we het zo behandelen. We willen een plek hebben waar het onderwijs zelf is heel erg gericht op dat je een docent hebt, autoriteit heeft, cijfertjes. En bij ons is dat niet zo. Het is heel erg cijfertjes. En bij ons is dat niet zo. Iedereen kan zich een sessie komen hosten. Vaak proberen we dan een sessie een wat tijd, theoretisch onderdeel te hebben, waarbij we een community dinner praktijk hebben, waarbij mensen die dan foto's hebben, ervaringen deelden, maar ook tips gaven voor mensen die dat willen beginnen of daarmee willen doen. Laatst hadden we bijvoorbeeld een intellectuelere sessie. Laatst hadden we een wat meer intellectuelere sessie. Intelligence over moral and ethics en hoe we omgaan met omgaan. We hebben ook wel eens een klas gehad over Codica United en voerwerk, waar ze dan ervaringen delen over arbeidsconflicten en waar je dan naartoe kan. Dus het is echt heel verschillend wat we doen. Elke zondag tussen zes en acht. En de deuren gaan open om 6:30. En al onze events staan op Radar. Ja, gelukkig wel. Dat houden we houden we netjes bij. Ja, gelukkig wel. Dat houden we elke meestal. Houden we netjes bij. En we zetten de maand van events meestal kunnen kijken. Een maand van tevoren erop, zodat mensen kunnen kijken voor de hele maand wat ze willen doen. Ja, het is altijd belangrijk hoor, dat de daar krijgen we heel veel mensen vandaan. Dus we willen het goed bijhouden. Oké. Kom langs als je geïnteresseerd bent. Kom langs als je geïnteresseerd bent. Dat zou leuk zijn. Dat zou een hele goede sessie zijn. Dat was de Radical Sunday School. Misschien wel een middagje